gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. To już minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Poniedziałek, 26 dzień listopada. Jolanta Pawła, Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis. Jest wyrok w sprawie trenera młodych siatkarek. Znęcał się psychicznie nad małoletnią, a następnie pełnoletnią. Zmuszał do określonych zachowań. Ubliżał, zadręczał, wzbudzał poczucie winy, zmuszał do spożywania alkoholu. A to tylko część tego, co działo się w jednej ze szkół w Białymstoku i klubie sportowym. Po tym, jak w sklepach w Polsce w bananach znaleziono narkotyki, Komenda Główna Policji zapowiada współpracę międzynarodową w śledztwie. Spada kurs rubla i wartość akcji rosyjskich firm. Na 10 lat więzienia skazał sąd okręgowy w Białymstoku nauczyciela i trenera siatkówki oskarżonego m.in. o seksualne wykorzystywanie swoich podopiecznych. Proces był tajny, podobnie uzasadnienie wyroku, który nie jest prawomocny. W sądzie była Edyta Wołosik. Jawna była jedynie publikacja wyroku. Sędzia Beata Brysiewicz utajniła natomiast uzasadnienie, choć podała do publicznej wiadomości, czego mężczyzna miał się dopuścić. Znęcał się psychicznie nad małoletnią, a następnie pełnoletnią. Zmuszał do określonych zachowań, ubliżał, zadręczał, wzbudzał poczucie winy, zmuszał do spożywania alkoholu, szantażował ujawnieniem informacji o życiu płciowym, a także groźbą rozpowszechniania nagrań i zdjęć z nagim wizerunkiem pokrzywdzonej. A to tylko wybrane czyny, bo inne trudno nawet wymieniać na antenie. Za to sąd orzekł nie tylko 10 lat więzienia, ale też zakaz zbliżania się na odległość mniejszą niż 300 metrów do pokrzywdzonych, zakaz kontaktowania się na okres 15 lat, zakaz wykonywania zawodu nauczyciela i trenera na okres 15 lat, zasądzał na rzecz pokrzywdzonych 20 tysięcy złotych, 5 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych tytułem nawiązki. Zarzuty dotyczą lat 2011-2017. Brunon B. pracował wówczas w jednej z białostockich podstawówek i w jednym z klubów sportowych. Do sądu doprowadzono go z aresztu. Edyta Wołosik, Polskie Radio Białystok. Jak w bananach. W sklepach w Polsce znaleziono 160 kg narkotyków. Komenda Główna Policji zapowiada współpracę międzynarodową po to, by ustalić nadawcę i odbiorcę. Wiemy, że narkotyki do Europy przybyły z Ekwadoru. Musimy ustalić, kto jest nadawcą, jaką przebyły drogę i kto miał być odbiorcą w Polsce, mówi Dawid Marciniak. Do tej pory w sklepach na terenie całego kraju policjantom udało się zabezpieczyć ponad 160 kg narkotyków, najprawdopodobniej kokainy. Policja, tłumacząc się dobrem śledztwa, nie mówi o lokalizacji sklepów, w których znaleziono narkotyki. A wcześniej media informowały, że pierwszy sklep jest w Sokołowie Podlaskim. Duże paczki miały być ukryte między owocami. Znalazła je jedna z ekspedientek. Podobne pakunki odnaleziono w Wyszkowie na Mazowszu, a także w województwie łódzkim i województwie dolnośląskim. 102 pakunki z białym proszkiem w 5 sklepach jednej z sieci supermarketów w Łodzi oraz w sklepie w tej samej sieci w Skierniewicach. Konflikt w cieśninie kerczeńskiej odbił się negatywnie na rosyjskiej gospodarce. Według Radia Swoboda spada kurs rubla i wartość akcji rosyjskich firm. W niedzielę rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa ostrzelała i zatrzymała 3 ukraińskie okręty wojenne, które próbowały przepłynąć z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Oficjalnie Moskwa oskarża Ukrainę o prowokację. Jednak eksperci specjalizujący się w prawie morskim twierdzą, że to Rosja naruszyła międzynarodowe umowy. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Kilkanaście godzin po incydencie na Morzu Czarnym rosyjski rubel stracił na wartości w stosunku do euro i dolara. Spadły także notowania akcji najważniejszych rosyjskich spółek giełdowych Rusal, Alrosa, Rosneft, Aeroflot i Sberbank. Analitycy giełdowi twierdzą, że nie jest to chwilowe zachwianie, ale proces, który może potrwać kilka tygodni, a nawet miesięcy. Oficjalnie Moskwa twierdzi, że zdarzenie na Morzu Czarnym było ukraińską prowokacją. Jednak niezależni publicyści i eksperci zajmujący się prawem morskim obarczają winą za incydent rosyjskie władze. Rosja chce postawić przed sądem załogi zatrzymanych statków. Rosyjskie służby graniczne przetrzymują w areszcie 24 ukraińskich marynarzy. Ukraiński korespondent pracujący w Moskwie, Roman Cymbaluk, powiedział Radiu Echo Moskwy, że aresztując marynarzy, Rosja popełniła międzynarodowe przestępstwo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Komisja Europejska, a także Rada Europejska wezwały Rosję do natychmiastowego zwrotu Ukrainie okrętów przetrzymywanych w porcie w Kerczu i do uwolnienia ukraińskich marynarzy. Ponad 80 postaci wydarzeń historycznych na jednej planszy. Na rynku pojawiła się gra Niepodległość. Akcja obejmuje wydarzenia z lat 1910-1920 z naciskiem na walkę o niepodległość Polski. Ta gra różni się od pozostałych planszówek, bo nie ma w niej elementu rywalizacji, mówi Krzysztof Drażba z gdańskiego IPN-u. Gra wyjątkowa, ponieważ tak jak wówczas Polacy, mimo różnych przeciwności, wzajemnych animozji, połączyli siły. I tutaj również gracze muszą połączyć siły, aby walczyć jakby z mechaniką gry, aby osiągnąć ten jeden cel, aby odzyskać niepodległość. Są i oczywiście historyczne postaci, postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, czy Ignacego Jana Paderewskiego. Tutaj przy tej grze właściwie można siąść bez żadnej wiedzy historycznej i podczas gry tą wiedzę właśnie zdobywamy. Taki jest jej cel. Historyczne planszówki wydawane przez IPN można kupić w oddziałach Instytutu. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, studia Adam Malecki. I stało się. Adam Nawałka został trenerem Lecha Poznań. Z kolejorzem podpisał kontrakt do 30 czerwca 2021 roku, a dzisiaj przeprowadził pierwszy trening z drużyną. Były selekcjoner reprezentacji Polski przyznał, że praca w Lechu to dla niego wyzwanie. Moje doświadczenia chciałbym przelać na drużynę, wykorzystać maksymalnie ich umiejętności, bo praca trenera zawsze wiąże się z tym, żeby maksymalnie wykorzystać umiejętności zawodników. Ten potencjał jest. Dzisiaj odbyłem pierwszy trening z zawodnikami. Moje pierwsze słowa to były właśnie do drużyny: jeden cel, jedna drużyna. Lech w sobotę swoje spotkanie z Wisłą Płock wygrał. Dziś na zakończenie 16 kolejki Arka Gdynia zagra z Wisłą Kraków. Początek o 18. Lider ekstraklasy to Lechia Gdańsk. Kibice siatkówki bardziej niż o Nawałce i ekstraklasie piłkarskiej myślą o rozpoczynających się dzisiaj klubowych mistrzostwach świata. Faza grupowa odbędzie się w Płocku i Rzeszowie, a decydujące mecze w Częstochowie. W stawce najlepszych dwie polskie drużyny: PGS Krabuchatów i Asseco Resovia. Już o 17.30 Skra zmierzy się z Włochami z Kucine Lube Civitanova. A w jakiej są formie siatkarze mistrza Polski? Zdradza były reprezentant, mistrz świata z 2014 roku Krzysztof Ignaczak. Skra przechodziła pewną metamorfozę i ja tutaj pytając się chłopaków, jak będzie wyglądała forma Bełchatowian, bo grali z różnym skutkiem, załóżmy, polskiej lidze, dostałem zapewnienie, że przygotowywali się pod kątem tego turnieju, więc wierzę i jestem głęboko przekonany, że bardzo dobrze się przygotują do właśnie rywalizacji w Orle na arenie. W jakiej formie jest Resovia? Przekonamy się o 20.30, kiedy zagra z Sadą Cruzeiro. Mecze fazy grupowej będą rozgrywane do piątku, półfinały w sobotę, a finał w niedzielę. Siatkarze zagrają dzisiaj także w Plus Lidze. W 9. kolejce, 18. mecz Jastrzębskiego Węgla z Chemikiem Bydgoszcz. A w szachach trwa starcie wagi ciężkiej. Stawka? Mistrzostwo świata. Broniący tytułu Norweg Magnus Carlsen rywalizuje z Amerykaninem Fabio Caruaną. Trwa 12. runda, a po 11. jest oczywiście remis. A po 16 ruchach kolej na Caruanę, ale myśli o 30 minut. Jak przekonują znawcy, w tym Michał Bartel, szef wyszkolenia Polskiego Związku Szachowego, to prawdziwa uczta królewskiej gry. To jest pierwsza sytuacja w historii, że aż tyle partii zakończyło się remisem. Dla laika może to jest sytuacja dziwna, że mecz jest nudny, nic się nie dzieje, a tak naprawdę mecz jest bardzo interesujący. Poziom obrony dwóch zawodników jest po prostu rewelacyjny. Jeśli dziś nadal nie zostanie wyłoniony zwycięzca, nastąpi dogrywka w szachach szybkich. To teraz szybka pogoda. Zimne powietrze z północy oraz odwilż z zachodu w najbliższych dniach będą decydować o pogodzie w Polsce. Przed nami dwa chłodniejsze dni z lekkimi przymrozkami. Jutro na termometrach od minus 3 na południu do plus 4 na wybrzeżu. Na Kujawach popruszy śnieg. W środę od minus 2 do 3. Tym razem opady śniegu w okolicach Trójmiasta. Czwartek deszczowy i cieplejszy. Na północnym zachodzie nawet plus 7 stopni. W piątek rekordowe 9 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Atom, a ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A, ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No, raczej. XD. Wszyscy się cieszą na Cyber Monday. Kupując 43-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD oszczędzasz 150 zł, płacąc tylko 1449 zł. Zapraszamy do naszych sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? To dzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy? witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Najbardziej cieszy, kiedy sprawiasz radość innym. A z Lidlem to łatwiejsze, bo znajdziesz tu wszystko, co potrzebne do świątecznych przygotowań. W cenach, które na pewno sprawią Ci radość. Mięso mielone wieprzowe marki Rzeźnik. 37% taniej, tylko 2,49 za 400 gramów. 2,49. Oraz promocja wybranych bakali Alesto. Drugi produkt 50% taniej. Lista produktów na www.lidl.pl. Lidl. Więcej na radość w święta. Marian, co ty zwariowałeś? Black Monday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Monday w Media Expert. Na przykład Powerbank za jedyne 9,99. Wideorejestrator za jedyne 39 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Mówią, że Carrefour zmienia się na lepsze. A konkretnie? Na przykład ceny zmienia na lepsze. Do 8 grudnia pizza Giuseppe 5,99 za sztukę, a ptasie mleczko 9,99 za opakowanie. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Lotto. Takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. Black Friday w sklepach Euro nadal trwa. Oszałamiające ceny oraz drugi produkt 25% taniej lub trzeci 35% lub czwarty aż 55%. Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To już 12 minut po godzinie 17. W sprawie niezwykłej historii liniowca MS Piłsudski, który zatonął 79 lat temu, zatonął w nadal niewyjaśnionych okolicznościach. Przywołaliście tutaj państwo MS Piłsudski. Ja chciałbym dodać tylko dwa zdania na temat kapitana tego statku, nie pana Mamerta Stankiewicza. Kto z państwa jeszcze nie trzymał w dłoni i nie czytał książki pana Olgierda Borcharda, znaczy kapitan, to serdecznie zapraszam do lektury, bo był to niesamowity, fantastyczny człowiek. I myślę, że nie tylko osoby, które kochają żeglarstwo, powinny sięgnąć po książkę, znaczy kapitan. Bardzo serdecznie polecam. Bardzo panu dziękujemy za ten głos i książkę oczywiście polecamy. I jeszcze jeden temat, o którym rozmawialiśmy w popołudniowej, zapraszamy do Trójki. Zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej, obowiązkowe od soboty. Ciekawe pytanie naszego słuchacza. Co się dzieje w przypadku, może prowadzący zna odpowiedź na to, albo słuchacze, gdzie ja mam córkę, która ma 18 lat, idzie sama do lekarza, dostaje L4 i teraz w jakiej formie ona dostanie L4? W formie elektronicznej czy papierkowej? I jeżeli w formie elektronicznej, gdzie to L4 zostanie wysłane? Do dyrektora szkoły, do wychowawczyni, czy na przykład do pani od matematyki? To prowadzący poprosi o podpowiedź telefon od przyjaciela, 2273ZD3@polskieradio.pl. Czekamy na głosy od państwa. Także w tej sprawie, jak państwo pamiętają, słuchacz stawiał skrzynkę piwa osobie, która za pierwszym razem wypisze L4, korzystając z podpisu elektronicznego. No i odezwał się pan Karol, który napisał: każde dziecko to umie od drugiego roku życia na tablecie, trudniejsze rzeczy robi. Ale żeby dzieciom piwo stawiać, pyta pan Karol, no ale żeby dzieci w przychodni lekarskiej pracowały, panie Karolu, tak być nie może. I jeszcze jeden list w sprawie L4 od pana Mirka. Jestem praktykiem i przeszkoliłem blisko 30 lekarzy i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że tylko około 5 z nich poradziłoby sobie samemu. Generalnie starsi lekarze sobie nie radzą i może są wyjątki, ale jest ich bardzo mało. W takim razie no, nie wygląda to dobrze, bo te zwolnienia mają obowiązywać tylko od soboty. 2273ZD3@polskieradio.pl. 14 minut po 17. Żyjesz Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniów patrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Stanisław Sojka w Trójce. A my wracamy do kolejnych wątków afery wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Przeciąganie procesu sądowego nawet o kilka lat. Taką obietnicę miał kilka lat temu złożyć miliarderowi Leszkowi Czarneckiemu jego obecny adwokat Roman Giertych. Obietnica miała dotyczyć sporu zbiorowego między Getin Bankiem a Frankowiczami. Telewizja Polska ujawniła nagranie, na którym biznesmen przyznaje, że otrzymał od Giertycha zapewnienie, że wyrok w tej sprawie nie zapadnie wcześniej niż za 5 lat. Tą sprawą zajmował się dziś Mariusz Krzemiński, który teraz jest w studiu. Powiedz, czy takie celowe przeciąganie sprawy przez adwokatów jest etycznym zachowaniem? No, o tym, że sprawy sądowe mogą trwać całe lata, to wiemy od dawna. Jednak Jerzy Jachowicz, dziennikarz śledczy i publicysta tygodnika Sieci, przyznał w Telewizji Polskiej, że adwokaci przeciągają czasem procesy celowo. Sądy są bezradne wobec różnych trików stosowanych przez adwokatów, więc pan Czarnecki ma rzeczywiście tę pewność, którą mu gwarantuje pan Giertych i jego człowiek, jeśli chodzi o Frankowiczów. Podobnego zdania jest Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. To potwierdza nasze spostrzeżenia, że pozwy grupowe, ale również pozwy indywidualne są sztucznie przeciągane przez pomocników banków, którzy wiedzą, że tak naprawdę te umowy zawierają tyle wad prawnych, że jedyną ich drogą obronną to jest przeciąganie tych spraw po to, żeby ten wyrok zapadł jak najpóźniej. Co oczywiście prowadzi do takich również tragicznych skutków, jak było mówione na taśmach, część osób po prostu może nie dożyć tego wyroku. Nie zawsze jednak proces ciągnie się z winy adwokata. Bardzo często winne są sądowe procedury, podkreśla Michał Fertak, rzecznik prasowy Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, który jednocześnie podkreśla, że nie mamy pewności co do tego, czy Roman Giertych mógł postąpić niezgodnie z etyką adwokacką. Trudno to skomentować, bo jak czytamy, jest to relacja pana Czarneckiego. Nie mamy informacji, że została ona potwierdzona przez mecenasa Giertycha i z tego, co zauważyłem, mecenas Giertych na pewno nie mógł zagwarantować, nie zagwarantował wyniku i rozstrzygnięcia. Co do czasu trwania postępowania, rzeczywiście wielu adwokatów może wielokrotnie zagwarantować, że dane postępowanie niestety będzie trwało 5 czy 10 lat, co jest wielokrotnie od nas zupełnie niezależne. A sam mecenas Roman Giertych w odpowiedzi na nagranie ujawnione przez Telewizję Polską zapowiedział na Twitterze, że pozwie dziennikarzy tej stacji o naruszenie jego dóbr osobistych. Z nami rozmawiać jednak nie chciał. Ja z mediami publicznymi nie rozmawiam od 3 lat. Zapraszam za rok. Na rok gdzieś tak około listopada to z panem chętnie rozmawiam. Pozdrawiam pana serdecznie. Z kolei Arkadiusz Szcześniak ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu zapowiada, że Frankowicze wystąpią o nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości nad przedłużającymi się pozwami. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy adwokaci nie grali na 2 fronty, podkreśla Szcześniak. Pan Giertych występuje jako kancelaria pełnomocnik banku, co oczywiście każdy ma prawo do obrony, więc to jest jak najbardziej dozwolone, ale po drugiej stronie do postępowania niby jako poszkodowany próbuje się włączyć wspólnik z jego jednym ze spółek. Czyli można powiedzieć, że w jednej sprawie jedna spółka występuje po 2 stronach. To tak jakbyśmy mieli 2 prokuratorów, którzy jeden oskarża, a drugi prokurator z tej samej prokuratury udaje, że broni klienta. Adwokat Michał Fertak zapewnia jednak, że Okręgowa Rada Adwokacka dokładnie sprawdza wszelkie sygnały o naruszeniu etyki. Jeżeli mamy sygnał, że dany adwokat, wykorzystując dostępne środki prawne, działał w interesie najlepiej pojętym klienta, wtedy nie można mówić o naruszeniu zasad deontologii zawodu, naruszeniu zasad etyki. Zdarza się jednak, że dane postępowanie adwokata może wiązać się ze składaniem notorycznie ciągle tych samych wniosków i wtedy zasadne może być prowadzenie postępowania przez rzecznika dyscyplinarnego naszej izby. Takich sytuacji odnotowaliśmy bodaj kilka, jest to na pewno promil w całej działalności pionu naszego dyscyplinarnego. Na nagrania ujawnione przez Telewizję Polską pochodzą z 2013 i 2014 roku i zostały zarejestrowane w jednej z warszawskich restauracji. Co Państwo na to? 2273, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Tu się nic nie zmienia. Mariusz Krzemiński przygotował te relacje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. To już prawie, 20 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. Wrócimy do sytuacji na Ukrainie. Na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplewnij osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył. Duża żółta taksówka w Trójce, 22 minuty po godzinie 17 w sprawie elektronicznych zwolnień L4. Jestem sama lekarzem wystawiającym zwolnienia. Już wystawiałam zwolnienia elektronicznie, w tej chwili wystawiam wyłącznie papierowo. Więc po pierwsze, nieprawdą jest, że pacjent nie będzie żadnych papierków nosił, ponieważ 1/4 pracodawców nadal ma konta ePUAP. W związku z tym ZUS owszem dostaje zwolnienie w formie elektronicznej, natomiast ten pacjent z gorączką czy z nogą złamaną i tak ten papierek będzie musiał do pracodawcy dostarczyć, to po pierwsze. Po drugie, to co mówi pan wiceminister, że w ciągu 3 dni można zwolnienie zdigitalizować, to oznacza wprost, że według pana ministra lekarz ma te zwolnienia, które nie przeszły przez system, zabrać do domu i wieczorem wklepywać w bazę ZUS. Bardzo ciekawy telefon, co państwu na to. I jeszcze jeden głos w sprawie zwolnień. W sprawie tego wyzwania, który jeden z słuchaczy powiedział, że jakby ktoś wprowadził pierwsze e-zwolnienie i bez błędów, to powiem tak, najtrudniejszy pierwszy krok, potem będzie tylko lepiej. Bardzo dopingujemy wszystkim lekarzom, bo tak, ja pracuję w centrum, które obsługuje 13 tysięcy ludzi. Czasami mamy 1000 zwolnień lekarskich. Ja bym postawił nawet 3 transportery, jeżeli każdy by mi odczytał ręcznie napisane L4 przez lekarza, bo czasami to trójka się z dziewiątką miesza. 3 transportery piwa, jak rozumiem i pana dobrze zrozumiałem. Bardzo dziękuję panu za ten głos. No właśnie, co z elektronicznymi zwolnieniami L4, które od soboty będą obowiązkowe? Czekamy na państwa głosy. 2273, także zd3@polskieradio.pl. Już 23 minuty po godzinie 17. Czas u nas na temat zagraniczny. W studiu jest już Ernest Zozuń i jego gość. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A moim gościem jest Paweł Fleischer, Instytut Prognoz i Studiów Międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Od kuchni w tej Europie przyglądać się będziemy Ukrainie i temu, co Europa zrobić może. Patrząc w tej chwili, jak to można określić? Mamy konflikt między Rosją a Ukrainą, incydent, zdarzenie, prowokacje? Jest to konflikt jest już od 2014 roku, istnieje na Ukrainie. Teraz mamy incydent, który wystąpił podczas trwania tego konfliktu. Wydaje mi się, że tu jest sytuacja tak naprawdę będzie mogła się zaogniać i jeżeli Kijów oraz Moskwa nie doprowadzą do deeskalacji tego konfliktu poprzez rozmowy, szybkie rozmowy przy współpracy z partnerami z Unii Europejskiej oraz NATO, no możemy obawiać się może jakichś dalszych incydentów, które wystąpią nie tylko w tym regionie, ale również na terytorium Donbasu. Zatem zagrożenie rośnie. Zagrożenie Ukrainy przed Rosją no, przekłada się również na Europę, prawda? Ciągle to zagrożenie jest i istniało, możemy powiedzieć. To zagrożenie najbardziej uwidoczniło się w 2014 roku i jest ono podtrzymywane na tym samym poziomie. Trzeba zauważyć jedno, że Rosjanie umiejętnie odgrywają swoją rolę w tej układance międzynarodowej poprzez zaognianie odpowiednich miejsc na mapie Europy, czy to poprzez chociażby, jak ostatnio obserwujemy na Bałkanach Zachodnich, kiedy to agenci GRU mieli wpływ na wybory tamtejsze, czy też poprzez wkraczanie czy wlatywanie w przestrzeń powietrzną Norwegii czy państw nadbałtyckich w celu sprawdzenia gotowości bojowej samolotów NATO. No to w takiej sytuacji pomysł europejskiej armii, który podnosi, no nie po raz pierwszy jest podnoszony tym razem przez francuskiego prezydenta, wydawać się może pomysłem dobrym. Pytanie jest, czy to jest w ogóle pomysł tak naprawdę, bo na tą chwilę nie możemy powiedzieć nic szczególnego na temat projektu przedstawionego przez prezydenta Macrona, ponieważ nie pokazał celów, jakie stoją za armią europejską. Wręcz przeciwnie, zadziałał moim zdaniem od samego początku osłabiająco na inicjatywę, gdyż zaproponował europejską inicjatywę interwencji, gdzie głównym zadaniem jest stworzenie sił, które będą reagowały na południu Europy, aby odpowiedzieć na zagrożenia napływające z państw Magrebu. No dobrze, ale to skoro on nie ma pomysłu, to spróbujmy mu coś podpowiedzieć. Taka armia bardziej powinna koncentrować się na takich klasycznych działaniach bojowych? Pytanie, jaka armia? Czy europejska? Europejska. Pytanie, co rozumiemy przez armię europejską? Tutaj jest zasadne, bo wkraczamy na pewien taki, wydaje mi się, że to bardzo często posługujemy się słowem armia europejska, ale nie wiemy do końca, co stoi za tym. No rozumiem, że zjednoczone oddziały wojskowe różnych państw Unii Europejskiej. Które tak naprawdę nie posiadają żadnego dowództwa w tym momencie. Mamy chociażby słynne grupy bojowe europejskiej, Unii Europejskiej, które są przygotowane do spełnienia służby w okresie 30 dni. Może ta długość służby przedłużona do 120 dni i jest to wielkość około 3000 żołnierzy. Tylko jest jeden problem, że od momentu sformowania i pełnienia dyżurów bojowych przez te siły nigdy nie zostały użyte. Więc tutaj mamy ten problem. Dwa, często, jeżeli już Unia Europejska tworzy takie zgrupowania wojskowe, to jednak dość często korzystają one z infrastruktury dowodzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak. Chociażby tutaj możemy wspomnieć o operacji bardzo skutecznej Euronaval IV, która jest pełniona przez państwa europejskie w obrzeżu Somalii, a główne dowództwo jest w Northwood, czyli Wielka Brytania. Co tutaj już chciałbym podkreślić, jest zgrzyt pomiędzy tym, że mamy Brexit, a jednak dowództwo Unii Europejskiej jest na terytorium Wielkiej Brytanii. To może nie ma co mówić o wielkiej armii, tylko trzeba się skoncentrować na specjalistycznym oddziale, który na przykład będzie prowadził wojnę cybernetyczną. Tutaj są podejmowane te kroki, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jest przygotowany taki specjalny zespół Cyber Response Team, który ma reagować na takie incydenty, tylko że to jest bardziej na poziomie Komisji Europejskiej, gdzie faktycznie jest to czynione. Europejska Wydaje mi się, że istnieje problem w samej Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozdzielenie kompetencji w zakresie obronności. Żeby unaocznić ten problem, pokażę chociażby na przykładzie Europejskiej Agencji Obrony, a Europejskiej Komisji, gdzie to chociażby przy tym głośnym projekcie Europejskiego Funduszu Obronnego, to Komisja Europejska jest odpowiedzialna za redystrybucję tych środków, natomiast jak gdyby Europejska Agencja Obrony była tym języczkiem uwagi, która będzie do końca decydowała, jakie zdolności Unia Europejska będzie potrzebowała, żeby móc siebie bronić, czy zapewnić jakieś zdolności wojskowe. Jest pan niesforny, ja tu konstruktywnie chcę budować oddziały albo struktury, a pan mi mówi, że nie można, bo tu zgrzyt, tam zgrzyt. Bo wynika to po prostu z chociażby samej polityki państw europejskich. Pamiętajmy, że armia europejska nie jest niczym nowym, bo już powstała w 1954 roku i do tej pory nigdy się nie ziściła. Dziękuję. Moim gościem był Paweł Fleischer, Instytut Prognozowania i Studiów Międzynarodowych. Panowie, bardzo dziękujemy za te informacje i tę rozmowę. Minęła już 17.30. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. A w studiu jest już Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót wiadomości w Trójce. Stan wojenny nie wpłynie na termin wyborów prezydenckich na Ukrainie, zapewnia Petro Poroszenko. Szef państwa mówił o tym w orędziu telewizyjnym. Prezydent podkreślał, że stan wojenny będzie trwał 30 dni. Dodał, że na początku grudnia wniesie do parlamentu projekt postanowienia o dacie wyborów prezydenckich, które zgodnie z konstytucją powinno odbyć się 31 marca. Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony rekomendowała wprowadzenie stanu wojennego na 60 dni. Ogłaszam, że ja zaproponuję parlamentowi wprowadzenie go na 30 dni. Dlaczego? Żeby stan wojenny w żaden sposób nie nakładał się na początek kampanii wyborczej. Dekret o stanie wojennym ma zacząć obowiązywać w środę od 8 rano naszego czasu. Podpisał go już prezydent. Jeszcze dziś powinien być zatwierdzony przez Radę Najwyższą. Petro Poroszenko wyjaśnił, że działania te są niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo nasilenia agresji Rosji. Komisja Europejska żąda tymczasem od Rosji natychmiastowego zwrotu Ukrainie okrętów przetrzymywanych w porcie w Kerczu. Wczoraj 3 jednostki zostały ostrzelane i zajęte przez rosyjskie siły specjalne w cieśninie kerczeńskiej. Szefowa unijnej dyplomacji konsultuje się w sprawie wydarzeń na Morzu Azowskim z krajami członkowskimi Unii. Jest też w kontakcie z ukraińskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pierwszy stopień zagrożenia terrorystycznego wprowadzono w województwie śląskim. Będzie obowiązywać do 15 grudnia także w województwie małopolskim. Wszystko w związku z grudniowym szczytem klimatycznym ONZ w Katowicach. Służby zwiększą kontrolę miejsc użyteczności publicznej i dużych skupisk ludzi. Policja tłumaczy, że to rutynowe działanie wprowadzane podczas większych wydarzeń. Apeluje, aby mieszkańcy zwracali uwagę na nietypowe zachowania i natychmiast zawiadamiali funkcjonariuszy. Niepokoić powinny takie sygnały jak samochód zaparkowany w miejscu zakazu, przewóz nielegalnych towarów czy pozostawiony pakunek. Pełny serwis Trójki o 18.00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. A teraz o gospodarce. Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od zaskakujących danych z rynku pracy. Pierwszy raz od ponad 3 lat wzrosła stopa bezrobocia. GUS podał dziś kwartalne dane według metodologii wykorzystywanej m.in. przez Eurostat. Wzrost o 0,2 punktu procentowego to znak, że gospodarka doszła do szklanego sufitu, mówi ekspert rynku pracy Andrzej Kubisiak. To spore zaskoczenie, bo to pierwsze od dawna dane pokazujące wzrost stopy bezrobocia. Dochodzimy do momentu, gdzie jesteśmy na szczycie hossy i tego typu korekty będą się zdarzać. Zdaniem Andrzeja Kubisiaka stopa bezrobocia pójdzie jeszcze do góry, bo zbliża się sezon zimowy. Dzisiejsze dane GUS-u pokazują też mocny spadek liczby osób biernych zawodowo, na przykład ze względu na wychowanie dzieci. Nie widać więc negatywnych skutków programu 500+ i obniżenia wieku emerytalnego. Jutro z kolei poznamy dane GUS-u dotyczące bezrobocia w październiku. Według resortu rodziny ma wynieść tyle co w zeszłym miesiącu, czyli 5,7%. Polsko-białoruska współpraca gospodarcza to temat forum, który odbywa się dziś w Warszawie. Spotkanie otworzył wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Ciągle potrzebujemy w większym stopniu uświadamiać sobie tutaj w Polsce, jak wielu polskich przedsiębiorców, i to mogę zaświadczyć, myśli o kierunku białoruskim, chce współpracować z partnerami z Białorusi. Do najbardziej perspektywicznych sektorów należą według Marcina Ociepy transport, IT, produkcja maszyn czy materiałów budowlanych. Białoruś jest 24. rynkiem pod względem wielkości polskiego eksportu.

Program trzeci Polskiego Radia. 22 minuty pozostały do godziny 18 w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich. Pan doktor Kamil do nas napisał. Jestem lekarzem praktykiem. Moi koledzy lekarze mieli czas na nauczenie się wypisywania e-zwolnień od 2 lat, kiedy po raz pierwszy pojawiła się możliwość ich wystawiania, a internet jest wynaleziony już długo, ale jakoś nie kwapili się do tego. I jeszcze telefon w tej sprawie. Co będzie w sytuacji, w jakiej ja jestem? Mianowicie mieszkam na terenie Polski, w rejonie przygranicznym, a pracuję na terenie Niemiec na umowę o pracę. Jestem ubezpieczona tak w Niemczech, jak i w Polsce. Jeżeli pójdę do lekarza w Polsce, jakimś sposobem on mi prześle, czy jakie zwolnienie dostanę, które mogłabym przedstawić memu niemieckiemu pracodawcy? Ciekawy telefon, może ktoś podpowie, może ktoś pomoże. 2273@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Dla świata filmu to niepowetowana strata. Dziś dotarła do nas informacja, że odszedł jeden z największych twórców kina, Bernardo Bertolucci. Legendarny reżyser miał 77 lat, a z nami jest dziennikarka trójki, Katarzyna Borowiecka. Witam cię, Kasiu. Dzień dobry. Nie jestem wielkim znawcą kina, ale znalazłem taki cytat z Bernardo Bertolucciego, który myślę doskonale opisuje to, jak podchodził do swojej pracy, do swojej twórczości. Dla mnie kino jest kwestią życia i śmierci. Kręcę każdy film tak, jakby był moim ostatnim. No i rzeczywiście pewnie tak było. Kiedy słyszymy nazwisko Bertolucci, to pierwszym skojarzeniem podejrzewam jest zapewne Ostatnie tango w Paryżu, film z 1972 roku z Marlonem Brando i Marią Schneider. Mistrz kina włoskiego, stawiany w jednym rzędzie z Antonionim, Fellinim czy Pasolinim, ale on także z wielkim powodzeniem odnalazł się w kinie, powiedzmy tak w dobrym tego słowa znaczeniu, hollywoodzkim. I tutaj za przełomowy moment należy uznać rok 1987 i Ostatniego cesarza. Bertolucci jako pierwszy europejski reżyser uzyskał zgodę na zdjęcia w kompleksie pałacowym Zakazane miasto, a Ostatni cesarz przyniósł mu 2 Oscary za reżyserię i scenariusz. Syn poety Artilio Bertolucciego urodził się w 1941 roku w Parmie. Dorastał w atmosferze domu artystycznego i o kinie zaczął myśleć dość wcześnie, namawiany do tego przez ojca, który zajmował się także krytyką filmową i który, co nie bez znaczenia, przyjaźnił się z Pier Paolo Pasolinim. I to właśnie Pasolini, 20-letniego wówczas Bertolucciego, zatrudnił jako asystenta przy swoim filmowym debiucie Accattone, czyli W czy kiju. I to był zawodowy przełom dla Bertolucciego, bo dzięki rekomendacji Pasoliniego mógł zrealizować swój debiut reżyserski Kostuchę w roku 1962, a miał wtedy 21 lat. Najgłośniejsze jego filmy, oprócz już wspomnianych Ostatniego tanga w Paryżu czy Ostatniego cesarza, to Pod osłoną nieba z Johnem Malkowiczem i Debrą Winger, Mały Budda z Keanu Reevesem, Ukryte pragnienia z Liv Tyler i Jeremy Ironsem, czy wreszcie Umiejscowieni w Paryżu w rozgorączkowanym roku 1968 Marzyciele z 2003 z Ewą Green, Michaelem Pittem i Louisem Garrelem. Jako widz wspominał Bertolucci, że przełomowym momentem był dla niego film Jeana Renoira Reguły gry i do tego filmu zresztą, jak opowiadał, wracał co parę lat, dopóki nie skończył 50. A u Renoira cenił to, że ten kochał wszystkich swoich bohaterów, i tych dobrych, i tych złych, i tych, którzy popełniają straszliwe błędy, i tych, którzy są na ekranie zaledwie przez moment. W swoim epickim Novecento w wieku 20 Bertolucci inspirował się Renoirem, kręcąc długą sekwencję Wesela, a na koniec tej sekwencji bohater grany przez Roberta De Niro mówi: jest późno, zaraz zacznie padać, wróćmy wszyscy do domu. I to są też ostatnie słowa filmu Renoira, Reguły gry. Historię kina Bertolucci dzielił na przed i po Godardzie. W jego filmografii taką cezurą był film Konformista z 1970 roku. W swoich pierwszych historiach nawiązywał do francuskiego guru nowej fali, a potem spod tego wpływu się wyzwolił. Właśnie po 70 roku. A w Konformiście w roli głównej wystąpił Jean-Louis Trintignant. Ten film mistrzowski zarówno w sposobie opowiadania, jak i w sposobie pokazywania ze zdjęciami Vittorio Storaro wielu tuzów współczesnego kina, jak Francis Ford Coppola, Martin Scorsese czy Steven Spielberg, wymienia jako jedno z największych kinowych olśnień i filmowe doświadczenie formacyjne. I to Konformista właśnie otworzył Bertolucciemu drogę poza Włochy, bo 2 lata później powstało Ostatnie tango w Paryżu, z którym wiążą się pewne cienie, nie tak dawno ujawnione, ale dziś może to nie najlepszy dzień, żeby do tego wracać. W komentarzach dziś przeczytałam, że to były słabe dni dla kina, te ostatnie, bo Bertolucci zmarł dziś rano w Rzymie. Ta informacja dotarła do nas rankiem właśnie. A w piątek odszedł Nicholas Roeg, twórca między innymi Człowieka, który spadł na ziemię z Davidem Bowie w roli głównej. Davida Bowie znalazłam także na ścieżce dźwiękowej ostatniego pełnego metrażu Bernardo Bertolucciego, Ja i Ty z 2013 roku. I pozwoliłam sobie ten utwór przynieść dzisiaj, żeby nim zakończyć nasze spotkanie, a Państwa namówić przy tej smutnej okazji do powrotu do wielkiego kina. Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękuję. La mia mente ha preso al volo un pensiero, uno solo. Io cammino mentre dorme la città e suoi occhi nella notte. Fanali bianchi nella notte. Una voce che mi parla, chi sarà? Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, gośćmi Trójki są Maria Przełomiec, Studio Wschód, Telewizja Polska. I spojrzenie na Wschód, Polskie Radio. I Kuba Basaj z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Kamil Basaj, dzień dobry Państwu. Przepraszam, Kamil. Nic się nie stało. Dzień dobry Państwu. Ukraina, Polska, świat bardzo poważnie potraktowały to, co zdarzyło się wczoraj na Morzu Azowskim. Prezydent Ukrainy podpisał dekret o stanie wojennym. W Warszawie spotkały się gremia odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Jens Stoltenberg zwołał Komisję NATO-Ukraina. Głos zabiera także Rada Bezpieczeństwa. Sprawa jest naprawdę poważna? No, wygląda dosyć poważnie, aczkolwiek prawdę powiedziawszy, awantury na Morzu Azowskim mamy już od paru miesięcy, dlatego że Rosjanie blokowali dostęp do dwóch ukraińskich portów na Morzu Azowskim, blokowali statkom cywilnym, statkom handlowym, co odbijało się dosyć negatywnie na sytuacji ekonomicznej Ukrainy, nie tylko Ukrainy Wschodniej, ale w ogóle całej Ukrainy. Natomiast no, staranowanie holownika, a potem strzelanie dwóch kutrów wojskowych. No mamy rannych, zdaje się, że dwóch czy trzech ciężko rannych. Mamy zajęte no, w piracki sposób to abordaż. To mi się przypominają jakieś takie historie XVII wieku z Muszka Rajewskich. Czyli pani to opisuje w sposób bardzo prosty i jasny. Tymczasem są dwa opisy tego wydarzenia, bo z drugiej strony Rosja opisuje, że tutaj była seria takich zaczepek, seria aktów agresji, prowokacji. Czym, bo Federacja Rosyjska obsługuje ten incydent propagandowo. Może zacznijmy od tego, że dokonała nielegalnej aneksji Krymu. W związku z tym samoistne w tej chwili stanowienie o tym, że wody okalające Krym są rosyjskie, jest samostanowieniem prawa w pewnym sensie. Znaczy zdaje się, że zgodnie z prawem międzynarodowym są to wody międzynarodowe. A przede wszystkim są to, tak, wody międzynarodowe. Ponadto to nie jest tak, że to był incydent, który nie był przygotowywany. Są cechy szczególne, które świadczą o tym, że Rosjanie się do tego skrupulatnie przygotowali, chociażby obecność operatorów specjalnych na pokładach kutrów Straży Granicznej Rosyjskiej, którzy dokonali abordażu. Oni zwykle nie pływają podczas tych patroli. Ponadto czyli jeśli chodzi o sferę faktów, to sprawy są jasne. Można powiedzieć, że tutaj nie ma pola interpretacji, a jednak... Jeżeli jeszcze wracając do propagandy, otóż Rosjanie również się przygotowywali do tego propagandowo, ponieważ ja śledzę rosyjską telewizję i mniej więcej od tygodnia w głównych programach publicystycznych było mnóstwo Morza Azowskiego, Cieśniny Kerczyńskiej i ukraińskich, jakoby ukraińskich prowokacji. Także oni... Ale czy te prowokacje były wymieniane, opisywane? Nie, no były. Ukraińcy prowokują. Że jakoś prowokują, ale nie wiadomo. Generalnie generalnie Rosjanie tworzą presję informacyjną, przedstawiając wszystko, co jest, gdyby co stoi wbrew ich interesom, jako działanie antyrosyjskie. Więc tutaj próba na przykład korzystania z portu w Mariupolu, czy przebazowanie kutrów Straży Granicznej Ukraińskiej, również tak, z Odessy do Mariupola, jako, tak, jako prowokacja. Tak, jako element prowokacji. To jest podobnie, można tego porównać zjawisko rusofobii, tak, gdzie oni przypisują rusofobię każdemu krytykowi Kremla, nie dlatego, że Kreml sobie na tą krytykę zasłużył, tylko dlatego, że akurat osoba krytykująca no, jest tą rusofobią dotknięta. Jest to zwykłe narzędzie retoryczne. A jakie znaczenie? Znaczenie ma interpretacja tych dwóch stron. Czy ktoś kupuje wersję rosyjską w ogóle? No sami Rosjanie przede wszystkim kupują wersję rosyjską. A myślę, o świecie. No tutaj pan Kamil jest dużo lepszym specjalistą ode mnie, ale pożytecznych idiotów jest sporo. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób ten incydent będzie obsługiwany w przyszłości, bo ludzie kształtują swoje opinie w oparciu o informacje, które pozyskują. I teraz na dzień dzisiejszy można takich głównych przekazów rosyjskich na temat tych wydarzeń jest 18. w polskojęzycznej sieci. Począwszy od prowokacji inspirowanej przez Stany Zjednoczone, poprzez prowokację inspirowaną przez służby Wielkiej Brytanii, wymierzoną w relacje pomiędzy Putinem a Trumpem, to jest wprowadzanie tak naprawdę dezorientacji. I młodzi ludzie, którzy to czytają, a zwłaszcza będą czytać w przyszłości. A czy każda z tych wersji jest jakoś, no nie powiem udokumentowana, ale jakoś starają się jej piewcy i głosiciele ją podbudować? W przypadku tego incydentu nie jest to przygotowane medialnie wystarczająco dobrze. W przypadku na przykład ataku chemicznego, który Rosjanie starali się maskować w Gucie, widać było, że ten wysiłek jest zdecydowanie większy. Natomiast tutaj to, co też zwraca uwagę, to materiały wideo z kutrów, które natychmiast znalazły się w mediach, łącznie z tym materiałem, który pokazuje moment taranowania tak, jednostki ukraińskiej przez rosyjską, czemu też Rosjanie zaprzeczali, w ogóle nie wydając żadnego komunikatu na ten temat. To dzisiaj chyba FSB nie opisało tego incydentu, ani nie opisało gdzie, ani jak dokładnie on wygląda. Na rynek wewnętrzny oni mają przekaz inny, tutaj cały czas starają się budować tą atmosferę oblężonej twierdzy, bo to umacnia aparat władzy. A to jest w ogóle potrzebne? Tak, to jest potrzebne, dlatego że ostatnie badania niezależnego centrum Jurija Lewady sprzed kilku dni pokazały, że 61% Rosjan obarcza Putina odpowiedzialnością za pogarszanie się sytuacji w kraju. Także wygląda na to, że ten element oblężonej twierdzy i takiego skupiania się wokół lidera jest w tej chwili potrzebny. Tym bardziej, że 20 grudnia Putin ma mieć tak zwaną bezpośrednią linię, czyli takie wielogodzinne spotkanie z narodem. A kiedy rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa mówi, zwracamy uwagę stolic zachodnich, które popierają kijowski reżim na konieczność wysłania swym podobiecznym pilnego sygnału, by zakończono prowokacyjne działania. To właściwie do kogo ona mówi i po co? To jest przekaz, który jest zgodny z linią, którą przyjęli tak naprawdę od początku Rosjanie, bo po pierwsze pokazuje tutaj Ukrainę w negatywnym świetle, troszeczkę jako wasala państw zachodnich. To jest przekaz często widoczny propagandowo w rosyjskojęzycznych mediach. Ponadto daje jasny sygnał o tym, że jest to prowokacja wymierzona w Rosję, czyli też utrzymuje cały czas przekaz tej oblężonej twierdzy. Ale na czym ta prowokacja miałaby polegać? Czy jest jakiś opis tej prowokacji, która teraz się dokonała? Nie, no oczywiście, że jest opis. No. Ukraińcy naruszyli rosyjskie wody terytorialne. Taki jest opis tej prowokacji. I nie zwrócili uwagi na polecenia rosyjskiej Straży Granicznej, która nie wiem, bo to już nie jest napisane, co ona kazała tym Ukraińcom robić. Nie jest wyjaśniane, ale nie zwrócili uwagi. Ale tutaj też jeden z drobiazgów, ponieważ ujawnione przez marynarkę ukraińską treści rozmów pomiędzy dowódcami a kapitanami jednostek rosyjskich świadczą o tym, że mieli wyraźne polecenie staranowania oraz niedopuszczenia do wypłynięcia dalej w morze. No tak, używają słów powszechnie uznanych za obraźliwe. Tak. A jaki Rosja ma państwa zdaniem interes, oprócz tego wewnętrznego, o którym mówiła Maria Przełomiec, żeby przypominać o sprawie, która właściwie zeszła z pierwszych stron gazet. Mam na myśli o ataku w 2014, o zajęciu części Ukrainy. To już nie jest taka sprawa, którą się Zachód szczególnie interesuje, przypomina sobie przy różnych okazjach, no ale to nie jest największe zmartwienie. No, to, więc jaki jest interes Rosji? To też jest element, można go rozpatrywać w kilku aspektach. Gdybyśmy pisali analizę, ona pewnie byłaby wielowątkowa. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jest to też element presji cały czas stosowany w stosunku do Ukrainy przez Rosję. Również obliczony na destabilizację sytuacji wewnętrznej. Tego typu działanie może służyć do wykazania na przykład bezradności państwa ukraińskiego, ale również dezawuacji w oczach sojuszników, jeżeli albo mówimy sprowokować na przykład Ukraińców do odpowiedzenia ogniem. I tak, wtedy, przepraszam, Ukraina zaczyna z nami wojnę. No zresztą, to też jest niewykluczone. Zresztą minister spraw zagranicznych Ukrainy powiedział, że chcemy sprawę rozwiązać pokojowo, no ale dajemy sobie prawo do samoobrony i proszę to zrozumieć. Ale oni chyba mieli, znaczy Rosjanie chyba mieli nadzieję, że jakąś nadzieję, że Ukraińcy odpowiedzą ogniem na ich działania, czy na to staranowanie odpowiedzą ogniem. Ukraińcy tego nie zrobili. Natychmiast zaapelowali do międzynarodowych organizacji, do Stanów Zjednoczonych, do Rady Bezpieczeństwa ONZ, do Unii Europejskiej o pomoc i wsparcie w tym konflikcie, wsparcie przeciwko agresji rosyjskiej, więc tutaj było rozczarowanie. A jak państwo oceniają reakcję Zachodu? Czy ona jest adekwatna do sytuacji? I tu zapada głuche moje milczenie. Ocenie nie jest adekwatna. To znaczy, ja bym sobie wyobrażał działania bardziej zdecydowane, pokazujące jedność w stosunku do rosyjskiej agresji. Na chwilę obecną mamy kilka oświadczeń i wezwań do zwrotu statków zajętych przez Rosjan, przez Komisję. Wezwanie wystosowane przez Komisję Europejską do zwrotu przez Rosję statków zajętych w Ukrainie i kilka wypowiedzi ministerstw. Bardzo wyraźnie polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zajęło stanowisko wyraźnie w tej sprawie. Wyraźnie polskie, brytyjskie, kanadyjskie. Natomiast tak, OBWE zwróciło się do obu stron, żeby nie eskalowały napięcia. Wczoraj wieczorem było oświadczenie rzeczniczki prasowej pani Mogherini, która też zwróciła się do obu stron, aby nie eskalowały napięcia. Także to jest na razie troszeczkę takie zaklinanie. Normandzka czwórka. Jak być powinno? Kolejne sankcje i mnie się wydaje, konkretne sankcje. Tak, wprowadzenie kolejnych sankcji. Mnie się wydaje, że nie było źle, gdyby, nie wiem, na przykład amerykańska flota w tej chwili skierowała się w kierunku Morza Czarnego. Jeżeli uznajemy działania Rosjan za nielegalne, nie uznajemy okupacji Krymu, ani działań quasi terrorystycznych w Donbasie, we wschodniej Ukrainie, to nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy zwiększyć presji na Rosję. Przynajmniej złamali prawo morskie. Będzie słabsza, tym my będziemy bezpieczniejsi. A jak ta sytuacja się rozwinie? Niektórzy straszą, no nie będę powtarzać takich najgorszych scenariuszy, no ale pojawił się w przestrzeni publicznej oceny, wydawało się ekspertów, że w ogóle zbliża się jakiś kataklizm. Znaczy, ja bym była bardzo ostrożna z tym kataklizmem, dlatego że bardzo zabawnie, ale tym kataklizmem już wczoraj zaczęła straszyć jedna tylko z polskich gazet, dosyć ekstremalna i ekstremistyczna i pisząca o Ukrainie perci banderowcy i uważająca, że w tej chwili na Ukrainie rządzą, cytuję, amerykańscy Żydzi. I to oni ostrzegają przed tym, że tutaj właśnie już w tej chwili wybuchnie trzecia wojna światowa. No nie wydaje mi się, żeby miała zamiar wybuchnąć trzecia wojna światowa. Wydaje mi się natomiast, że bardzo wiele będzie zależało od bardzo stanowczej postawy, no chyba przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli Rosjanie nie dostaną jasnego sygnału teraz, to będą, to za chwilę będziemy mieć następną zabawę. A co mogą zrobić Stany Zjednoczone? Nawiasem mówiąc, rozmawialiśmy o tym przed wejściem do studia z panem Kamilem, że na portalu Sputnik News jest wywiad z pewnym, nie wiem, profesorem, historykiem, korespondentem i tak dalej, który mówi, że właśnie Ukraina to beznadziejne państwo w stanie upadku, wszystko tam upada, a właściwie jedyny pożytek z Ukrainy i z ukraińskiej armii to mogłyby mieć Stany Zjednoczone, żeby zdestabilizować sytuację w krajach poradzieckich. To znaczy ja chciałam powiedzieć jedno, że rzeczywiście to upadłe państwo miało ostatnio dwa fundamentalne osiągnięcia, mianowicie armia ukraińska znalazła się w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o armie europejskie i ukraiński kościół prawosławny dostał obietnicę autokefalii i została zdjęta anatema z głowy Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego. To jest następna rzecz, która moim zdaniem mogła skłonić Rosji do tej ryzykownej akcji na Morzu Azowskim, dlatego że my sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo to właśnie Kreml zabolało. Czyli to jest utrata kontroli ogromnego mechanizmu wpływu na Ukrainę. Czyli to jest raczej wyraz słabości niż mocy.